Jontes garage måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Välkomna ska ni vara allihopa till ännu ett Jontes garage med mig Jonas Slättung här på Pirate Rock. Tack för att ni har rattat in kanalen, rattat in programmet där jag sitter nu i 2 timmar fram till klockan 8 och spelar allsköns musik. Det kommer att skvätta, det kommer att stänka, det kommer att svida lite faktiskt kommer att göra. Det är så att vi kommer att köra allsköns härlig musik. Det kommer att svänga något jävulst, det kan jag lova. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Will I stop and I turn and I go for a ride? Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. Look out! Detta är Helter Skelter med The Beatles ifrån skivan The Beatles, eller White Album som den heter. Ja. Han har blåsor på fingrarna, skriker han där, Ringo Starr, trummisen. Vi spelar Beatles därför att förra veckan i natten mellan tisdag och onsdag tror jag det var, så gick George Martin, Beatles demonproducent, bort. 90 år gammal, så det var inte så att det var liksom som en blixt från en klar himmel, men ändå tragiskt. Han kallas ofta för den femte biten. Utan honom hade Beatles aldrig nått dit de nådde förmodligen. Eller det hade låtit helt annorlunda i alla fall. Så kan man väl säga. Och jag är ju en ganska så stygg Beatles-fan. Jag älskar The Beatles. Jag är uppvuxen med The Beatles. Jag kan liksom inte förhålla mig kritiskt till dem riktigt. Tyvärr. Jag tänkte skulle lira några Beatles-låtar ikväll. Inte bara Beatles, men lite. En till tar vi nu med en gång. Sen så kanske jag stoppar in några lite längre fram i programmet. Vi hörde som sagt var Helter Skelter från The White Album 1968. Samma år tror jag, eller året efter möjligen, så släppte The Beatles skivan Yellow Submarine, som är, det var egentligen soundtracket till en animerad film som de gjorde. Och där tryckte de in lite låtar som de hade haft liggande. Några var redan släppta, som till exempel titelspåret Yellow Submarine. Det var ju släppt på skivan Revolver 1966 redan. Men sen hade de lite andra låtar som de ville få med. Och de låtarna brukar inte alltid förekomma när man spelar Beatles på radio. Så därför så tänkte jag köra en. Jag vet att Dave Grohl i Foo Fighters, han håller den här låten som vi ska höra nu väldigt högt. Bulldog, John Lennons låt The Beatles från skivan Yellow Submarine som kom 1969. Pirate Rock 95.4. Accept med Run If You Can ifrån skivan Breaker. Accept som är ett väldigt, väldigt, väldigt tyskt band. Och det är nästa band inte. Men de är precis som Accept ett band som börjar på bokstaven A och sen kommer C. Så där är de ju ganska lika. Highway to Hell med AC/DC från skivan med samma namn som kom 1979, som var den sista skivan där den fantastiske och karismatiske sångaren Bon Scott fick vara med. Han dog sen i februari 1980. Ja, hur han dog, han låg i en taxi och man kan väl säga att han kanske kräktes så han dog eller något, jag vet inte. Eller så frös han ihjäl, det kan vara en kombination av båda där. Han söp ihjäl sig, ett sånt där fint uttryck som man brukar använda. Det är ju väldigt tragiskt. Bon Scott, som är en av mina absoluta favoritsångare i alla kategorier. Han hade både rösten, han hade det här lite glimten i ögat. Och han var en jävel på att skriva texter, vilket många inte tänker på, tycker jag. Man tänker att det är lite dum rock'n'roll-lyrik så här. Och Brian Johnson, som är nuvarande sångare i AC/DC, han står lite mer för det. Det är lite sån här Mistress for Christmas och Ballbreaker och såna här saker. Men Bon Scott var faktiskt en riktig, riktig rockpoet, och jag tycker inte man ska slå ihop dem eller klumpa ihop dem riktigt på samma sätt. Så är det med det. Hörde ni lyssna på Jontes Garage här på Pirate Rock? Dags för lite nyare toner nu. Thank you. Ghost of the Navigator med Iron Maiden ifrån skivan Brave New World som kom 2000, och det är helt sjukt att detta är för mig en fortfarande en ny Iron Maiden skivan. Den är ju faktiskt 16 år gammal. Vansinnigt, vansinnigt. Your favorite rock station, Pirate Rock. Could have been a dream, ja, så heter den faktiskt låten som är med på skivan Dream Evil med Dio givetvis. Den här skivan kom 1987 och var den första plattan med Dio utan Vivian Campbell, gitarristen som hade gjort så fint intryck på de första tre Dio-skivorna. Här fick jag inte vara med längre. Så är det. Så kan det gå. Hörrni, vi ska flytta ett år tillbaka till 1986. Det är nämligen så att 1986, det är faktiskt 30 år sedan i år. 30 år sedan 1986. Sjukt vad tiden går när man har roligt. Så är det. 1986, då kom det en platta, förstår ni, som hette Raised on Radio, som jag köpte och som jag helt och hållet gick igång på totalt, kan man säga. Släppte alla hämningar när jag lyssnade på den här skivan. För att det var så här, vid den här tiden så var jag i stort sett färdig med hårdrocken. Jag hade varit hårdrockare väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt intensivt. Och så hade jag liksom tyckt vid ett tag att hårdrocken gav mig liksom inte riktigt det den hade gett mig. Så jag började lukta lite på andra musikstilar. Och då var den här AOR, lite västkustrock, ni vet, lite Toto och lite sånt där. Det hade jag börjat sniffa lite på. Men så hade jag också fått reda på att det fanns ett band som hette Journey. Och de hade precis släppt en ny skiva då vid detta tillfälle. Så jag köpte den och gick hem och lyssnade på den. Och alltså, det var som att kissa varmt och kallt på samma gång, kan man säga. Det var det jävligaste jag hört. Det var så jävla snyggt allting. Det var så bra spelat. Och låtarna var så fruktansvärt grymma. Och så var det den här sångaren, va? Steve Perry. Vilket as han är! Kan spela också den gode Neil Sean, gitarristen här, fantastisk gitarrist. Det är ju så att på den här skivan Raised on Radio som kom 1986, som blev den sista av liksom den första etappen av Journeys karriär, Där var det bara Steve Perry på sång, Neil Sean på gitarr och Jonathan Cain på keyboards kvar från bandet. För sen så hade liksom basisten Ross Valerie, han hade ja, blivit utmotad på något sätt. Där. Steve Perry som mycket styrde skutan Journey vid den här tiden, han tyckte liksom att Ross Valeries basspel funkar inte med den här lite slickare stilen som han ville uppnå, Steve Perry, och det är möjligt att det stämmer, jag vet inte. Ross Valerie tycker jag är för övrigt en av världens mest underskattade basister, en fantastisk basist. Lyssnar man på gamla Journey-skivor så är det, hans basspel gör jättemycket, tycker jag. Och Steve Smith som hade varit trummis där i många år, han fick inte heller vara med, eller jag tror han kanske inte ville vara med, jag vet inte. Han är med på några låtar på Raised on Radio men inte på alla. Så är det. Be Good to Yourself hörde vi här då. En ganska röjig låt. Vi ska höra på en lite långsammare men otroligt slick och snygg låt nu. Girl Can't Help It. Svettig, så bra är detta. Journey med Girl Can't Help It. Vi firar att det är 30 år sedan plattan Raised on Radio kom ut i år. Lite 30 års nostalgi helt enkelt i kanalen som heter Pirate Rock. Rock on! I got a body built for sinning. var bra. Den är bra, den hela den här skivan Revenge med Kiss från 92. Den är Kiss comeback-skiva tycker jag man kan säga att det är. Och synd att de inte liksom bara fortsatte den svängen där, för det hade de mått bra av bandet. Det blev lite annat konstigt där som hände. Lite först Carnival of Souls som var på väg någon slags grunge-land, och sen så blev det inte den släppt, för det blev ju återförening med Peter Criss och Israeli istället, så det blev Psycho Circus som ju ärligt talat är en rätt kass skiva tycker jag. Det kanske man inte får säga. Man får inte svära i den Kisskyrkan heller, för där är ju Ace Frehley och Peter Criss gudar nämligen, även om det är så att Bruce Kulick och Eric Singer smiskar dem varje dag i veckan musikaliskt. Så fick jag sagt det också. Förstör inte fina fotbollsmatcher så. En det grusmatch man i Stockholm. Han hade ändå ett mysigt hus tycker jag. Det märks ju inte. Du märker ju inte på mig om jag gör knipövningar. Nej, nej. Jag bara vet vad som för sig går bredvid mig. Slå dig lång! Det du hör tona ut i bakgrunden här, det är ZZ Top. De skäggiga farbröderna här med låten I Thank You, som är en gammal soul-låt från början, en cover som de släppte på sin skiva Deguello som kom 1979, som var lite grann av en comeback-platta för bandet. De hade släppt Fandango, den här halva liven med Hit and Touch på, och sen hade de liksom tagit en liten paus som då råkade bli 3 år lång. Men så kom de tillbaka med brak och dunder, eller som man säger i branschen, dunder och brak, med skivan Deguello 1979, och sen dess har det bara varit en enda lång autostrada av skäggiga hits för detta Texas-band. Titelspåret från Motörhead-skivan som kom 1995. Och vi saknar Lemmy såklart i den här världen. Han behövs, sådana som han med sin raspiga röst. Han gick bort innan jul där, och, eller innan nyår i alla fall, exakt när han gick bort. Jag kommer inte faktiskt ihåg när han gick bort. Nej, gick han bort, Christian? Jag kom faktiskt inte ihåg, men... Ja, det var innan jul tror jag. I december, va? Jag kan hjälpa dig. Ja. Nu gogglar Christian. Ja, nej, men varför jag pratar om Lemmy och hans bortgång är för att vi tidigare i programmet Jontes Garage pratade om en annan bortgång, nämligen George Martin, Beatles-producentens bortgång, som ju skedde här. Vad nu ska jag se Christian? Ja, nu har vi det. 28 december. 28 december, då var det efter jul men innan nyår han gick bort. Lemmy, hans största favoritband var nämligen just The Beatles. Det fanns inga andra som han gillade lika mycket. Det säger ju även Ozzy förresten. Det finns inga andra som The Beatles. Så den sista låten för timmen här. Men vi ska fortsätta en timme till, så gå inte och lägg er ännu. Den sista låten för timmen, det blir faktiskt en ganska riffig Beatles-låt som heter Taxman och som skrivs och sjungs av George Harrison. Som förut också är död. Det är ju för jävligt. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your. Rock 95.4. Jontes garage måndag kvällar mellan 6 och 8 på Pirate Rock. Den signaturen betyder att vi har äntrat timme 2 av Jontes garage här på Pirate Rock med mig Jonas Slättung. Fram till klockan 20 sitter jag här och spelar musik för er, för ert höga nöjes skull och mitt eget också för den delen. Jag tycker att det är väldigt mysigt att göra detta. Vi har ju spelat rätt mycket hårdrock och metal och en del Beatles också faktiskt, men jag tänkte att det här programmet skulle, eller nu, den här första delen av andra timmen, ska vi gå in i lite andra tongångar. Vi ska röra oss in i ett litet mysigt, mjukt och gungigt träsk som brukar benämnas progressive, eller som man sa förr i alla fall, symfonirock. Jag vet att de flesta av er där ute säkert har hört låten Owner of a Lonely Heart med Yes. Det är ju för de som är riktigt gamla Yes-diggare det nya Yes, 80-tals Yes, som innehåller fantomgitarristen och producenten Trevor Rabin som skrev många av låtarna den gången, den nya vännen av Yes så att säga. Sen så höll bandet på under 80-talet där och släppte plattan Big Generator, och sen så började det lite bli så här medlemsbyten och krångel. Men sen så återbildades de här gubbarna, den här sättningen, Owner of a Lonely Heart-sättningen återbildades och släppte en platta som heter Talk, talk skulle man kunna säga. Det är inte riktigt det betyder, för det betyder prat. 1994. Och den skivan hände inte alls så himla mycket med. Den fick inga stora hits på den skivan och sådär. Men den är ganska bra nämligen. Jag tänkte att jag skulle spela en låt från den. Ni får väl lyssna så får ni bedöma själva. Låten heter State of Play. Det låter lite konstigt här, men så ska det vara, så det. Yeah. heter albumet, Yes heter gruppen och låten heter State of Play. Detta, den här varianten av Yes med Trevor Rabin, gitarristen och låtskrivare och producent i spetsen. John Anderson med kastratrösten på sång där givetvis. Och fantastiske basisten Chris Squire som gick bort förra året, tycker jag väldigt synd. En av mina stora basförebilder faktiskt. En helt unik, ett unikt sätt att spela bas på och dessutom en fruktansvärt bra sångare. Han lägger fantastiskt fina körstämmor på alla Yes-låtar. Vi stannar kvar lite grann i det här svulstiga, progressiva tänkte jag och tar oss till 1980 och den kanske mest svullna progressiva plattan av alla. Även om inte den är så himla progressiv i sin liksom spelstil så är det ändå en temaplatta av rang. Jag tror ni vet vilken platta jag snackar om. Och gör inte det så kommer ni alldeles strax att känna igen de här tongångarna. Det här vackra, vackra gitarrspelet som ni hör i bakgrunden här tillhör en snubbe som heter David Gilmour. Han ingick och ingår fortfarande i ett band som heter Pink Floyd. De släppte en platta som heter The Wall. Det låter så här. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies. Don't give in without a fight. Hey you, out there on the road, Västkustens bästa rock. För mig finns bara en radiostation och det är Pirate Rock. Floyd, ja. Två låtar på raken där från skivan The Wall, och om man ska vara lite petig, och låt oss för all del vara det, så var det två låtar från sida eller från skiva nummer två. Det är ju en dubbelplatta, The Wall, icke att få glömma. Först hörde vi Hey You och nu sist här Run Like Hell. Vi hoppar ännu längre tillbaka till mitten av 70-talet, faktiskt precis mitten av 70-talet, 1975. Jag är osäker på om det är exakt mitten av 70-talet. Det kan man ju, hur man räknar, ja, det blir olika. 74, någonstans mitt i 74 kanske är mitten. Skitsamma. 75 i alla fall. Då släppte nämligen bandet Kansas 2 skivor det året. De släppte Songs for America som var deras andra platta och deras tredje platta som heter Mask som inte är en sån jättekänd Kansas-platta. Den kom också då, tredje plattan. Och från den så ska vi lyssna på 2 låtar, tänkte jag också på raken här. Den första låter så här. Pirate Rock. searching for the rainbow's end. Earth so far below me, I'm here alone, and I won't come down. Fiol där som stänker runt i bakgrunden. Det är Kansas du hör med Born on Wings of Steel. Och då tror man att den här låten heter Born on Wings of Steel. Och det gör det också, men det stavas Borne on Wings of Steel. Det betyder alltså buren på vingar av stål. Inte född på vingar av stål. Jag tycker det kan ändå vara lite viktigt att känna till. Innan det hörde vi Child of Innocence med Kansas också ifrån. Båda de här låtarna är från plattan Mask som kom 1975. En ganska fin skiva. Omslaget är liksom en sån här tavla ni vet som man kan se ibland där det är liksom ibland, det finns vissa sorters tavlor där det är liksom saker som bygger upp ett porträtt. Istället för att man bara målar ett vanligt porträtt så kan det vara grönsaker som ligger på ett sätt som ett ansikte. I det här fallet så är det lite böcker och lite andra konstiga saker som ligger så att det bildar ett ansikte. Oh, nu fick jag massa luft så jag bara rapar. Det är väldigt tråkigt när man sitter och pratar i radio, men så kan det vara ibland. Musiken gör ju det med en. Man får gaser helt enkelt. Vi avslutar det här progressiva spåret. Inte programmet, men det progressiva spåret i programmet avslutar vi med att plocka fram en låt ifrån plattan Hemispheres med Rush från 78 vill jag minnas att den kom. Det är en ganska textmässigt, om jag säger att den är intressant textmässigt så är jag väldigt snäll. Ganska fånig egentligen, men en väldigt, väldigt bra låt. Den handlar om trän. Det är björkar och alar och lönnar som slåss med varandra om solsken och ja, ni förstår. Grymt bra helt enkelt. Du lyssnar på Jontes garage på Pirate Rock. There is unrest in the forest. There is trouble with the trees. For the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. We'll be right back. Det här är Morgon med Antonina och Christian. Men när jag var yngre så ville jag alltid bli vaktmästare. Inte det ett drömyrke om något? Hur tänkte du där? Jag vet inte, jag har alltid tyckt att det är alltid gött att gå runt och bara greja lite, kratta lite där och klippa lite där och laga någon lampa i gymnastikhallen, typ om det är på en skola eller vad som helst. Ha en fet nyckelknippa liksom. Ja, sådär. Bara den med. Som har koll på allt på en byggnad ja. Liksom. Tänkte jag. Jag bara tänker, hur tänkte du där? Jajamensan, det smattrar så det nästan blir fladdrar i skinkorna när man sitter här. Hailstorm heter bandet från Pennsylvania. Mayhem heter låten från skivan Into the Wildlife som kom 2015, det vill säga förra året. Killa, kan ni börja räkna det till Anders så vore det väldigt snällt. Tack. Doesn't make no common sense. I can see right through. You're digging holes so deep and wide. I fear you're falling out. But most of you don't realize the enemy's inside. Kicking dust on higher ground. Cross my heart and hope. but you cannot see it yet. A shadow of your former self, a heart without a home. The king is dead, your dream is gone. Close on and hope to die. All those wasted years. I never thought I could leave this town. I never thought I would write this down. Every time you go hiding out, wasted years of finding out. I never thought I would wait around. I never thought I could write this down. Every time you go disappear, leave no trace. Backyard Babies, Wasted Years från förra årets skiva som heter 4x4. Du lyssnar på Jontes Garage här på Piratrockskanalen. Jag heter Jonas Slättung och sitter här ytterligare en liten stund. Hörrni, det har väl inte undgått någon kanske att det är presidentval på gång i USA. USA som vi brukar uttala det. Man ska uttala alla... Nej, jag slutar tramsa. Det är så här. Varje gång jag hör eller ser någonting om den här mannen Donald Trump så tänker jag osökt, eller kanske något sökt, på den här fantastiska låten. People sleeping in their shoes. There's a warning. Neil Young, rockfarfar själv med Rockin' in the Free World. Och det får vi innerligt hoppas att man får fortsätta göra. Så ligger det till. If it's rock you want, it's gotta be Pirate Rock. Garage. Nu en skiva från 1971. Den är alltså lika gammal som jag är. Då släpptes en skiva som heter Master of Reality. Bandet heter Black Sabbath. heter After Forever. Finns med på skivan Master of Reality. Bandet heter Black Sabbath. Ja, så ligger det till. Ni hörde väl säkert det själva. Pirate Rock. Vi vågar spela mer än bara 15 låtar. 15 låtar. Om igen. Sista låten i kvällens Jontes garage blev Tell Me You Love Me med Frank Zappa från en skiva som heter Chungus Revenge som kom jättetidigt på 70-talet. Det är så tidigt så jag orkar inte ens, jag vet faktiskt inte vilket år det är helt ärligt. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Jontes garage och vi hörs väl igen. Fortsätt lyssna på kanalen givetvis dygnet runt. Alltid ska den vara på. När ni föder barn, när ni bajsar, när ni äter. Alltid. Sov med den i lurarna. Det är det viktigaste. Ni kan aldrig göra något annat. Ha det bra. Hej då! We're on the run tonight, we never face a dark down and lonely. We never lose control, cause we're making a distance so close. In other words, you better give your friends all you can. If it makes you sweat, you gotta ask yourself, am I good or bad? After all. It doesn't mean that you have to stay strong. There's always someone there to help you stand up straight and face it.